Veter vrtinči prah, zrak poznega poletja. Med stenami visokih, večnadstropnih hiš, stoletja starih. Vrtinči ga jutranji zrak, presvetljen od sonca. Prah je presnovljeno mesto. Morje ne pozna prahu. Plasti, sol in veter pospešita razkroj. Tik nad opuščeno plažo ljudje v svojem vsakodnevnem ritmu. Proti staremu jedru, kjer je bivanje zgoščeno. Telesa, ki še emanirajo svoje vonjave. Telesa, obrazi in lasje, kot nenehno pretapljajoča se snovnost mesta, drobovje, presnova. Neskončen ritem dotoka, presnove in otoka. Staro jedro mesta kot razpadajoče, trohneče drevo, ki svojo vitalno energijo hrani celoten teritorij. Ponekod smrad, tekočine po tleh, na zidovih neskončno razpredene in naplastene razpoke. Divja, neusmiljena sol, vrtinčast, črnikast prah,